صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, yaratılmışların en mükemmeli olan insan, aceleci bir fıtrat üzere yaratılmıştır. Kendisinin dünyadaki imtihanı üzere, böyle bir fıtrat üzere yaratılmış olması hasebiyle insan her zaman kendi geleceğini, kendisi hakkındaki gaybi gerçekleri öğrenme isteğini hiç yitirmemiştir. Bilinmeyen gaybi gerçeklere karşı olan düşkünlüğünü, bir de merak ettiği, öğrenmek istediği kendi geleceğine dair bilgiler olunca, bu bilgilere ulaşmak için kahinlere ve falcılara kadar gidip bu merakını gidermeyi amaçlamaktadır. İman ve amel yoksunu olan çoğu gafil insanlar gaybe yönelik haberleri neden öğrenmek isterler? İmanın ve amellerin hazzını doyamayan zavallılar, rızık endişesi taşıyan, yakın gelecekte nasıl ve ne halet üzere olacağını merak edenler, bu merakları için kahinlerden ve falcılardan medet ummaktadırlar. Halbuki Allah ve ahiret gününe iman eden, yalnız Allah'a tevekkül eden ve yine yalnız ondan yardım dileyip ahiretinin inşallah cennet ile sonuçlanacağını umut eden bir müminin geleceğe dair bilinmeyen gayb hayatına dair bir kuşkusu ve şüphesi olmamaktadır. Çünkü bu hayattan sonraki asıl hayatta iman ve salih amellerin fayda verdiğini bilen bir mümin, bu feraseti ile sonunun ancak hayırlı olan cennet hayatının olacağına iman ettiği için, geleceği ile ilgili kahin ve falcıya umut bağlamamaktadır. Sevgili dinleyenler, ancak Allah'a tevekkülü, rızık endişesini, yine Allah'a imanı ve salih amelleri içlerine sindiremeyenler, kendi akıbetlerini öğrenmek maksadıyla yalancı, kahin ve falcılara gitmektedirler. Güya gizli olan gerçeğe ve gayba yönelik haberleri verdiği zannedilen kahin ve falcıların hepsi İslam'a göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine binaen İslam'dan çıkmış kafirlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim kahinin ve falcının verdiği haberlere inanırsa, onları tasdik ederse, muhakkak ki Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, kâhin ve falcıların tasdik edilmemesi üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Sahih-i Buhari'de ve Müslim'de zikredilen bu hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet edilmektedir. Buna göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmakta. Hazreti Peygamber'e kâhinlerden sordular. Efendimiz, onlar hiçbir şey değildir buyurdu. Bunun üzerine dediler ki, ey Allah'ın Resulü, onların bazen söyledikleri doğru çıkmaktadır. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözdür, cin onu kapıp dostunun kulağına söylemektedir. Ne var ki onunla birlikte 100 tane de yalan katar buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, gaybı ait olan haberler tarih boyunca insanların korku ve ahiret hayatı hakkındaki umutsuzluklarından insanların ilgisini çekmiştir. Bundan dolayı bu haberleri öğrenmek, az da olsa bu meramı gidermek için kâhinlerin, falcıların peşine düşmüşlerdir. Hadiste ifade edildiği gibi bir takım doğru kelimeleri yakalayan şeytan, saptırmak istediği kâhine ve kendisine gelen kişiye birçok yalan, yanlış bilgileri de ekleyerek haber vermekte, bu şekilde hem kâhini hem de kâhine geleni küfür ve şirk bataklığına çekmektedir. Göğün en yüksek noktası olan ve yüksek tahtlar denilen burçlar, ayette de ifade edildiği gibi bir takım yıldızlarla süslenmiştir. Dünya semasının en yüksek noktası olan bu burçlara gelen şeytan, insanların kaderlerine ait bazı bilgi ve haberleri lehv-i mahfuz meleklerinden kaparak bir takım doğru ve birçok yalan haberlerle kâhin ve falcılara ulaştırmaktadırlar. Göğün semasını aşarak gaybi hakikatleri çalmak isteyen her şeytan, Allah-u Teala'nın gönderdiği bir ateş topu ile yakılmaktadır. Bu durum Hicr suresinde şu şekilde ifade edilmektedir. Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve bakıp temaşa edenler için onu süsledik. Onları taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onun da peşine açık bir alev ateşi düşmüştür, buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, bu ayeti kerimede şeytanın aslında iki önemli vasfı bildirilmektedir. Şeytan, yeryüzündeki şeytanlaşmış insan yardımcısına bazı haberler getirmektedir. Ayette ancak kulak hırsızlığı eden müstesna ibaresi ile gayba ait bazı bilgilerin meleklerden çalındığı ya da bir hadiste ifade edildiği şekliyle kaderin yazıldığı kalemin bazı gıcırtısının çalındığı ifade edilmektedir. Kulak hırsızlığı ya da kalemin bazı gıcırtısı şeytanın alabildiği bu haberlerin çok az olduğuna işaret etmektedir. Bundan dolayıdır ki şeytan bu yalan yanlış duyduğu, tamamını duyamadığı bu haberlere kendisinden de bir takım yalanlar ekleyerek insandan olan şeytan arkadaşının kahinlere ve falcılara fısıldamaktadır. Kur'an'da taşlanmış olan şeytanın iki vasfı bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, gayba ait verdiği bu yalan yanlış eksik haberleri ortaya atması, yalanlar uydurması, karanlığa taş atmak kabiliğinden bilinmeyen, hiç kimsenin idrak edemediği gayba taş atmak kabiliğinden tabir edilmiş ve bu durum ise şeytanın kafadan atması, bol keseden atması olarak tabir edilmiştir. Şeytanın ikinci vasfı ise bir alev topu tarafından kovalanması, yine onun yapmaya çalıştığı fiilden dolayı taşlanması olarak tabir edilmiştir. Sevgili dinleyenler, şeytan karanlığa taş atmak kabiliğinden kimsenin tam olarak bilemediği, geleceğe, gayba dair bilgilere kendisinden bir şeyler atması, kafadan uydurması hasebiyle taş atması, yalan atması, yalan haberler atan bir vasfa sahip olmakla ve yine arkasından gönderilen alev topu ile de ikinci defa taşlanmış olduğu ifade edilmiştir. Sevgili dinleyenler, gök kapılarının kendisine kapatıldığı şeytan, nasıl ki ilahi vahye ulaşmada başarısız kalıyor, hüsrana uğruyorsa, aynı şekilde bir benzetme ile insanlardan olan şeytanlaşmış kişilerde Allah-u Teala'nın rububiyetini anlamada, tevhidi anlamada, bu yaratılan burçlara, yıldızlarla süslenmiş bu semaya bakarak tefekkür etmede ve tevhide ulaşmada başarısız kalmakta, hüsrana uğramaktadırlar. İlahi vahye ulaşamayan şeytan nasıl ki taşlanarak geri kovulmuşsa, aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin tek Rab oluşuna, tevhide ulaşmaya çalışan şeytanlaşmış insanlar da bu eşsiz burçlardan, yıldızlardan, Allah'ın rububiyetinden nasip alamamaktadırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul edemeyenler, Efendimiz'den gökten gelecek mucizeler istemişlerdi. Allah-u Teala'nın gökten indirdiği mucizeler ve yine gökten kendilerine isabet eden musibetlere, hatta ayın yarılışına dahi inanamayanlar taşlanarak kovulan şeytanın hüsranı gibi yine tevhide ulaşmayı başaramamışlar ve hatta sihirlendiklerini, büyülendiklerini iddia etmişlerdir. Kur'an'ı kendi korumasına alan Allah, şeytanın bilgiler kaçırmasını, gaybı insanlara iletmesini taşlanmak suretiyle engellemiştir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala görünmeyen gayb hayatının gerçek olan ahiret hayatı olduğunu Kur'an'da birçok defalar tekrar ederek insanların bundan şüphe içinde kalmamalarını ifade etmektedir. Bilinmeyen hayattan, inanmadıkları hayattan ve gerçeklerinden şüphe içinde olan insanların adeti kâhinlere, falcılara başvurmaktır. Ahirete yönelik olarak ayetler insanlara görülmeyen hayatın ve o hayatın gerçeklerini müminlere vaat edildiği gibi Kur'an'da ve hadislerde anlatıldığı gibi olduğuna iman eden bir mümin artık bu hakikatlerin peşine dünyada düşmeyerek araştırmayacak, belki iman ettiği bu hakikatleri elde etmenin yollarını arayacaktır. Asıl olan ahiret hayatında asla şüphemiz olmadığı gibi gerçek haberlerde bize vaat edilen hakikatlere ulaşmak için iman ve salih ameller bütün müminlerin asli görevidir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala tüm ayetlerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise neredeyse bütün hadislerinde Allah-u Teala'nın rububiyetini ifade etmektedir. Yeryüzündeki en küçük canlıdan gökyüzündeki en büyük mahlukata kadar her şey Allah-u Teala'nın tasarrufunda, kontrolünde bulunmaktadır. Tüm bu misallerde Allah-u Teala insanları en büyük zulüm olan şirke karşı uyarmaktadır. Kur'an'ın bütününde de Allah-u Teala kendi özelliği olan üç hususu insanlara beyan etmektedir. Allah-u Teala tıpkı bu ayetlerde olduğu gibi kendi rububiyetini, uluhiyetini, isim ve sıfatlarına karşı insanların nasıl şirkten korunabileceklerini açık, net ve anlaşılır misallerle beyan etmektedir. İman eden, anlayan, fehmeden, tefekkür eden müminlerden olabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.